fascinant, da? Cel de care depinde de genitivul, de fapt este într-un fel subordonat genitivului, este inclus ca sens în genitiv. Nu ne afectează niciun fel analiza gramaticală această observație, dar e bine totuși să o facem. Pentru că unele funcții cazuale ating acest, așa zis, paradox al și le luăm pe rând, mai există de fiecare dată mai multe clasificări, da? Mai multe categorii în amuntul și începem cu genitivul de apartenență. Genitivul de apartenență. Este funcția cea mai cuprinzătoare a genitivului, cea care pare să țintească la funcția primară a genitivului, deci apartenența. Cu observația că apartenența trebuie separată de posesie. Da? Și vom vedea mai departe aceste distinții, dar din start simțim că este altceva, apartenența și posesia. În afară de funcția atributivă pe care o îndeplinește, genitivul, și vorbim de genitivul de apartenență, poate funcționa și ca nume predicativ. Și un exemplu la îndemână, îl puteți multiplica oricât doriți, este domus patris, cu un substantiv determinant, domus, un substantiv de apartenență în cadrul genitiv, patris, deci casa tatălui, da? Vedem paradoxul genitivului despre care vorbeam mai înainte, casa este a tatălui, dar tatăl stăpânește casa. Da? Bun? Dar, dincolo de asta, vedem succesiunea substantiv determinant genitiv domus patris, care se poate transforma într-o propoziție prin simplă adăugare a verbului de existență, domus patris est. Și dintr-o dată avem în față un genitiv de apartenență care este un număr predicativ. Spuneam că transformăm o secvență nominală într-o propoziție. Recurgând la verbul de existență. În paranteză, fie spus, există o concurență aici. Vorbeam în săptămâna trecută despre dativul de posesie, dar exprimarea posesiei printr-un dativ plus esse. Atunci ce spusesem adinaul domus patris est, casa este a tatălui, poate fi aproximativ reformulat, spun aproximativ pentru că sunt alte nuanțe acolo, domus patri est. Cuvântul cuvânt am traduce casa lui tată. Este. Evident că nu putem să traducem așa ceva, putem doar să înțelegem ce e vorba acolo. Să aducem aminte că latina folosește această formulă de indicare a posesiei, de data asta este posesie, nu apartenență, este posesie. Cea pe care de obicei o vedem formulată prin verbul de posesie habere, o putem întâlni în latină exprimată prin dativ cu esse. Da? Deci tatălui îi este casa. Noi nu putem formula așa ceva, noi putem cel mult să spunem tatălui este foame. Da? Deci putem vorbi la fel de bine de foamea tatălui. Foamea este a tatălui. Bine? Și tatălui este foame. Pentru casă nu aveam o echivalare acceptabilă, da? La nivelul sensului, la nivelul uzului. Altfel înțelegem, transpunând fiecare termen din latină în română. Dar e important să înțelegeți construcția aceasta și care este diferența. Deci, repede, există o concurență aproximativă între nativ plus esse și aceste nume predicative în genitiv. Intră oarecum în aceeași categorie sintagmele în genitiv care leagă de esse un substantiv însoțit de un gerundiv. Deci gerundivul în genitiv după șocul de săptămâna trecută cu perifrastica activă și pasivă, să vă întreb dacă știți ce este gerundiv? Ce să înțeleg? E prea stupită și generată întrebarea mea, da? Gerundiv știți ce este, da? Gerundivul? Da. Gerundivul știți ce este, da? Da. Puneți-mi, nu mă mai țineți încă în schimbune. Știți ce este gerundivul? Poate mai spuneți o dată. Deci, de la laudă la gare, iau exemplul de rândul trecut, că este cel mai laudabil cu putința. Gerundiul este laudandi de a lauda. Da? Laudando spre a lauda. Laudandum sau ad laudandum pentru a lauda. Laudando, acum e ablativul, laudând. Sigur că e aceeași formă de dativ. Pornind de aici, cu același formant n, d, se obține ceea ce se numește gerundiv, adică participiu viitor pasiv. Laudandus, care trebuie laudat. Da? Ce am indat săptămâna trecută, totuși vorbim despre perifrastica pasivă. Deci laudandus, laudanda, laudandum, care trebuie laudat. Și de aici, ca să zic așa, vii de supra, adică vii de săptămâna trecută, și am vorbit despre perifrastica pasivă. Da? Deci ăsta este genitivul. Laudandus, laudanda, laudandum. Acum e bine? Bine că-i se pare. Mare bun. Tot genitiv de apartenență se numește formula prin care se indică filiația. Și de aici într-un sens foarte larg înrunirea. Prin înrunire putem să înțelegem apartenența la aceeași familia. Da? În latină ce înseamnă familia? Da. Este familia pur și simplu. E o gospodărie. Da. Deci sunt lucruri diferite, de fapt, de aceea am și formulat că înrudirea, din tipul de apartenență asta care indică înrudirea, se poate referi la întreaga familie antică romană. Deci toate sufletele dintr-o gospodărie. Da? Nu e vorba doar de stăpâni, e vorba și de sclavi. E vorba, de fapt, de toate sufletele de acolo, dar vorbind despre oameni, sunt stăpâni și sclavi, e ce mai mult decât o simplă unire. E apartenența la aceeași gospodărie. Da? Deci familie, în sensul aplicat în termenul. Filius Patris, fiul tatălui, Catonis Servus, sclavul lui Caton, Marcus Marci Filius, Marcus Marci Filius, adică? Marcus fiul lui Marcus. Marcus fiul lui Marcus, așa cum mai vedem prin inscripția, am văzut deja, că este o inscripție de călătoare. Este atât de larg răspândită utilizarea genitivului de apartenență în felul acesta, încât frecvent se prescurtează termenul de rudenie și încă și mai frecvent se subînțelege termenul de spunea că se prescurtează, ne referim de dreptul la inscripție, vedem de pentru prescurtați, când spunem că se subînțeleg, ne referim la textul pe care le citim în mod normal și unde, de pildă, o să mai mai un exemplu mai interesant, restul mai românesc ca un exemplu. Dar termenii care se subînțeleg sunt fie filius, pe care l-am pomenit acum, fie uxor, soția lui, servus, iarăși pe care l-am menționat, pot fi de asemenea diverse substantive. Și de Aides. Construcție, cămin, templu, poate fi Aides, da? Pentru comun este focul care arde. Ceea ce nu am numit cămin. Dar tipul Aides este mai mult decât un simplu cămin. Fanum, tot așa, templu. Templu însuși. Liber, carte. Opus, lucrarea, oratio, discurs, imaginați-vă orice se poate așeza pe lângă substantivele acestea sau alte substantive de același și vă dați seama că ați întâlnit deja frecvent în texte asemenea operețe. Genitivă care apar suspendată. Mai e ca un genitiv orfan. Îi lipsește substantivul pe care îl determină. Dacă sigur înțelegem cum se lipsa aceste substantive, obișnim și noi să folosim genitivă fără substantivele pe care le determină. Uitați că de metrou, da? Vitorie. Da? Așa este. La universitate iar nu știu cum era. Universitate sau universități? Universitate. Da, Unirii. Unirii, da. Unirii și Victorie și între ele universitate. Și Romana. Cred că așa acolo e, da. E Romana. A piața Romana. Da. Deci nu este Atia Romana, ci este Atia. Și piața Victoriei. Acolo cred că se numește Victoriei. Victoriei. Piața Victoria, așa se numește, așa se numește. A, fiindcă e piața, da. Da, piața Victoria. Piața Victoria, piața se numește și... Dar stația de metrou se numește Piața Victoria? Da, Piața Victoria. Sau stația Victoria? Nu, Piața Victoria. Și Piața Unii. Tot cu piața este? Deci nu stația de metrou, deci piața. Da, da, da. Da? Bun, sigur, da, mă întrebam care e formula lor obișnuită, deci urmează Piața Victoriei? Da. Sau urmează Stația Victoriei? Urmează Piața Victoriei. Urmează Piața Victoriei. Bun. Stația Piața Victoriei. Sau. Aviatorilor. Da, urmează Stația Piața Victoriei. Eventual precedate de prepoziții care cer acuzativul. Ad proper. Deci exact cum spuneți voi, la Victoriei. Da? Nu e divinitatea, deci nu putem gândi și la zeița Victoriei. Cam așa gândim și în latină. Deci dacă o numără divinitate e în genitiv și pe lângă el sunt semne care ar trebui să fie în acuzativ, subînțelegem templul sau altar sau ce este mai cunoscut în zona respectivă și uzual alături de divinitatea aceea. Într-o formulare de tipul acesta, ex apolodori puto fosse inveniri, ex apolodori puto fosse inveniri, inveniri puto fosse inveniri, consider, socotez, că pot găsi, că se poate găsi, ex apolodori cu A mare, cine e pinguinul nostru drag, asta că am zis, și este lucrarea, biblioteca a lui Apolodori, și aici se subînțelege un ablativ, ex biblioteca Apolodori, genitiv. Sau putem să recurgem la termenul cel mai larg cu putință, lucrarea, da? Opera, opus, scriere, orice genitivul de apartenență a fost ceva mai târziu folosit și pe lângă adjective care se apropie ca sens de proprius. Proprius. Similis, disimilis. Deci cu opusul sau similis și disimilis. Și de asemenea sacer. De pildă, verii simile, asemănători adevărului. Dei sacrum. Sfânt, element sfânt al zeului. Proprium virii. Proprium virii. De aici, deci anumite adjective urmate de genitiv, de aici seria adjectivelor s-a lărgit, intră în categoria adjectivelor care pot fi urmate de genitiv, alte adjective sau perechi de adjective, comunis, comunis, par și dispar, par, egal, da? Și vis fal, dignos și indignos. Mai este ceva ce trebuie să vă amintiți, să vă amintiți, să știți. În legătură cu genitivul de apartenență, o chestiune de ambiguitate sintactică. Amor patris poate fi interpretat în două feluri, ca iubirea tatălui și iubirea de tată. Cred că n-am tradus bine, fiindcă și iubirea de tată poate fi interpretată în două feluri. Adică tatăl iubește sau el este iubit. Cel mai simplu este să transpunem în propoziții întregi, eventual în latină. Deci, amor patris înseamnă fie pater amat, deci tatăl iubește, fie amat patrem, îl iubește pe tată, fiul, fiul fiica, da? Cele două ipostaze ale genitivului de apartenență sunt indicate prin etichetele genitiv subiectiv și genitiv obiectiv. Asta știați, da? Toată lumea? Atât s-a spus până la capăt. Amor patris. Da? Deci este ambigu. Putem înțelege, în primul rând, așa, că cel care iubește este tatăl. Pater amat fiul. Da? Tatăl îl iubește pe fiu. În această situație, amor patris este etichetat ca genitiv subiectiv. Dacă transpunem într-o propoziție, acest substantiv pe care noi îl vedem în genitiv ar funcționa ca subiect al propoziției. Din potrivă, dacă înțelegem că fiul îl iubește pe tată, atunci transpunem în propoziție așa, fius patrem amat. Și dintr-o dată ceea ce era amor patris, acest genitiv, patris, în propoziție este în acuzativ, filius patrem amat, atunci îl definim ca genitiv de apartenență, genitiv obiectiv. Da, acum a fost clar? Vin pe Dani Fără? Bun. Laudatio consulis, laudatio consulis, elogiul consulului sau elogierea consulului. Da? Deci cel care rostește elogiul este consulul sau cel căruia îi se adresează elogiul este consulul. Metus hostium, metus hostium, deci teama dușmanilor. Sau teama de dușmani, da. Adică nu știm dacă ei se tem sau ei suferă teama. Da. Bun. Asta a fost genitivul de apartenență. Genitivul explicativ. Poate fi pus în legătură cu genitivul de apartenență, dar reprezintă o treaptă superioară de generalitate. Acum foarte mică paranteză inutilă care nu cei mai ați văzut că întotdeauna când am prezentat cazurile, am încercat să pornesc dinspre concret, da? spre abstract, spre generalizare. Este și mai simplu așa, dacă încercăm să înțelegem sensul fiecărui caz gramatical în parte. Și, de fapt, asta mă interesează mai mult, este inuce, deci în esența ei, o perspectivă istorică asupra cazurilor. Fiindcă e de bun simț să presupunem lucrul acesta, de bun simț lingvistic, vreau să spun, și chiar se bazează pe dovezi lingvistice, să presupunem că la început au existat funcțiile concrete. Da? Astea sunt cele mai vechi. Și din ele, prin extensie, prin lărgire, au apărut funcții abstracte, funcții din ce în ce mai abstracte și care ajung să meargă până la abstractizarea maximă, care este gramaticalizarea. Da, asta am văzut pe la alte cazuri, la genitiv avem mai puțin situații de gramaticalizare, dar abstractizarea asta există. Și pornind la genitivul de apartenență, mergem acum la genitivul explicativ. De ce este mai general, mai îndepărtat de situația concretă? Pentru că nu se ia în considerație o relație neapărat directă între cei doi membri ai apartenenței. E mai degrabă vorba de o sferă de dependență. E o serie, e o clasă, e o categorie opozitivă. Să fie mai clar cu exemplele și încep cu cele mai prestigioase numele așezărilor, deci toponime, de tipul Lutetia Aparisiorum, Lutetia Aparisiorum, Lutetia, Lutetia, este vechiul numele roman al Parisului, Lutetia Parisiorum, ce vedem aici? Genitivul. E vorba de tribul care avea în stăpânire această așezare. Augusta Treverorum, Augusta Treverorum, da, Augusta Treverorum. E vorba de o, și Augusta Taurinorum, putem să ne folosim de perechea asta, Augusta Treverorum, ca și Augusta Taurinorum, indică apartenența, da? Sunt triburile care au în posesie aceste așezări, dar dacă ne uităm la perechea de toponime, dacă ne uităm la fiecare sintagmă în parte, spunem da, e apartenență aici. Augusta Treverorum e așezarea pe care o au aceste triburi. Dacă ne uităm însă la pereche, Augusta Treverorum, Augusta Taurinorum, înțelegem că avem în față un genitiv explicativ. Că nu mai e vorba de apartenență, nu mai e vorba de o indicare a triburilor care se aflau acolo, ci de o diferențiere. Da? Care Augusta? Păi aceea. Mai din nou, mai din... Și pe bună dreptate, și pe bună dreptate. Sigur, de aceea ele sunt genitive explicative. Bun. Urbs Romai este forma veche, urbs romani, cetatea Romei, cetatea Zeiței, Roma, da? Este categorizat un limbic explicativ, așa cum era și flumen Tiberis, flumen Tiberis, râul zeului, da? Tiberul. Și după aceea evoluează aceste formulări, dar pe noi ne interesează că exemplificări ale genitivului explicativ sunt Romai și filmen Tiberis sau Tibris. Cred că ce s-a păstrat din citabilețe, de regulă a fost substantivul în genitiv. Da, da, dacă ne uităm la urți romani, acolo este o concurență cu nominativul, urți Roma, da? Fiind este de tehnică a fost trecerea asta, de la o formulare pe care o puteam înțelege, cetatea de X Roma, la o formulare care intră în înseamnă ceva, da? E nominativ, e Roma, e Roma însă și este cetatea Roma, da? Deci este o apoziție. Înainte din apoziție și până la urmă doar. Nu doar în toponime sau hidronime sau alte lucruri acestea pot să apară genitive explicative. Pot fi folosite și în serii categoriale. De pildă, virtutibus. Și acum vine lista, da? Continentiae, gravitatis, justitiae, fidei. Deci continentiae, continentiae, gravitatis, justitiae, justitiae, fidei. Deci prin virtuțile, și aici este lista virtuților, da? Cumpătare, seriozitate, spirit de dreptate, credință. Poate apărea de asemenea în genitivul explicativ în precizări. Arbor fici. Apropo de ficat, despre care vorbeam mai înainte. E arborele de smochin, adică smochin, i-am spune mai. Dar simțim că se făcea diferențierea față de un alt pom, nu spunem arbor. Spunem pom, că e fructifer, da? Pomul smochinului și după aceea smochin. Dar dacă e arbor fichi, genitivul este explicativ. Da? Se deosebește de un alt. Genitivul particip implică o perspectivă cantitativă. Pentru că numai dacă este vorba de cantitate, se poate lua o parte din ea. Da? Și atunci avem de-a face cu un genitiv particip. În mod firesc, acest genitiv particip se întâlnește pe lângă substantive care lexical permit asocierea cu partea. Pars militum, o parte din Drag Poșten, Dimidiu Praidai, Dimidiu Prede, jumătate din Praga. Relic bun pe cunia e, relic bun pe cunie, restul de bani, da? Ce a mai rămas din bani. Deci în urmă să găsim un genitiv partitiv, pe lângă un substantiv care înseamnă parte, da? Sau ceva similar. Tot genitiv partitiv este și pe lângă adjective la genul neutru, folosite substantival. Adjective la genul neutru, folosite substantival. Ia fac o paranteză, fiindcă mă roade cu limitată, fiindcă mă rog supărată pe urmă. Am spus corect? Adjectiv la genul neutru, dar trebuie să spun adjectiv de genul neutru. Bun, și facem pauză.